Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 dzień sierpnia i za kilka sekund wybije szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis. Przedstawi go Romuald Wójcik. Prokuratura przedstawiła zarzuty byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w sprawie zakupu Pegasusa. Wojsko nie odnalazło wczoraj obiektu, który w poniedziałek wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Dziś podpisanie decyzji o rozbiórce kamienicy w Poznaniu, w gaszeniu której zginęło dwóch strażaków. Niezgodne z przepisami przekazanie 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa zarzuciła prokuratura byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. Polityk suwerennej Polski nie przyznał się do winy. O przebiegu przesłuchania poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Zarówno czynność ogłoszenia zarzutów, jak i przesłuchania, które podejrzanego się odbyła. Co więcej, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, czy je nazwiemy oświadczeniami, czy nie. Nie ma to praktycznego znaczenia. I tak będą przed sąd, jak sprawa trafi do sądu, o ile ujawniane jako wyjaśnienia. Nie podpisał protokołu też bez znaczenia, choć go przeczytał w całości. Odmówił odpowiedzi na wszelkie pytania, łącznie z tymi pytaniami, które rozpoczynają każde przesłuchanie, a więc czy się przyznaje. Michał Woś powiedział, że jego zdaniem zarzuty są niewiążące, ponieważ nie uznaje on prokuratorów powołanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Były bardzo obszerne moje stanowisko, ponad 20 stron, w którym wykazałem jednoznacznie, że przyjęta interpretacja prawa, przyjęta przez prokuraturę, nie może być podstawą prawną do jakichkolwiek zarzutów, zarówno z 231, jak i innych. A te epatowanie opinii publicznej, no to jest wyłącznie na cele polityczne, użytku politycznego. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec Michała Wosia dozoru policyjnego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na południu Lubelszczyzny ponad 100 żołnierzy szukało także wczoraj obiektu, który w poniedziałek rano wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Prawdopodobnie jest to dron, którym atakowana jest Ukraina. Zdaniem Michała Bruszewskiego z portalu Defense24 rosyjski bezzałogowiec mógł rozbić się po wyczerpaniu paliwa. Ten dron nie leciał na teren zabudowany. Gdyby on leciał na teren zabudowany, on by został od razu momentalnie zestrzelony. On widocznie leciał gdzieś nad lasem i zgubiono jego ślad na radarach, czyli prawdopodobnie gdzieś się rozbił. Ponieważ jest to dron tani i zasadniczo kiepski, to prawdopodobnie teraz szukamy tylko gdzieś jego szczątków i tak dalej. Natomiast ten dron przenosi ładunki do 20 kg. Za 2 godziny wojsko ma wznowić poszukiwania. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podpisze dziś decyzję o rozbiórce kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. W niedzielę doszło tam do pożaru i wybuchu, który spowodował śmierć dwóch strażaków. Rannych zostało 14 osób, w tym 11 strażaków. Rozbiórka będzie dużym przedsięwzięciem logistycznym, powiedział inspektor Paweł Łukaszewski. Musi być przygotowana jakaś ogólna dokumentacja, która wskaże technologię prowadzenia robót rozbiórkowych w sposób bezpieczny. Mamy do czynienia ze zwartą zabudową. Po sąsiedzku znajdują się obiekty budowlane, które w trakcie robót rozbiórkowych nie mogą ulec uszkodzeniom. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk zdecydowała o przekazaniu dotacji dla Urzędu Miasta na rzecz osób, które straciły dach nad głową. Najpierw pomoc otrzyma 25 rodzin. To jest około 6 tysięcy na każdą z tych rodzin. Łącznie właśnie wychodzi około 76 tysięcy 500. To jest po prostu w zależności od indywidualnych i adekwatnych potrzeb. Jutro i w piątek odbędą się pogrzeby strażaków, którzy zginęli w akcji gaszenia kamienicy. Ich pożegnanie będzie miało charakter państwowy. Jeden ze strażaków z Poznania mówi, że to tragedia przede wszystkim rodziny, ale także jego i innych ratowników. Ja się głos łamię, no ale taka jest to nasza praca. To nie da się tak obejść obojętnie. No to jest jedna wielka brać i co by nie było, to zawsze w ogień pójdziemy, ale no... Pogrzeb Łukasza Włodarczyka odbędzie się jutro w Tuchorzy pod Wolsztynem w Wielkopolsce. Dzień później w Poznaniu pożegnany zostanie Patryk Michalski. W sprawie pożaru i wybuchu w kamienicy prokuratura prowadzi śledztwo. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało po tym wypadku wyrywkowe kontrole piwnic w całym kraju. Skazany za znęcanie się nad psem były senator Waldemar Bąkowski po 8 tygodniach opuścił areszt śledczy. Sąd skazał go na 3 miesiące więzienia. Dziś zgodził się na zastosowanie dozoru elektronicznego. Poinformowała o tym obrończyni byłego polityka Monika Kuczniar. Nadal ma karę pozbawienia wolności, tylko wykonywaną w systemie dozoru elektronicznego, czyli w odpowiednim harmonogramie będzie mógł opuszczać miejsce zamieszkania. Harmonogram jest określony przez sąd w postanowieniu. Sąd wziął pod uwagę m.in. postawę skazanego oraz to, że nie był wcześniej karany. Wojciech Szczęsny zakończył karierę. 34-letni bramkarz reprezentacji Polski poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. To duże zaskoczenie, mówi były kadrowicz Tomasz Sokołowski. nikt się tego nie spodziewał. 34 lata na bramkarza to jest taki wiek, że jeszcze dużo, dużo może zrobić, jeżeli ma zabawę na to wszystko, czy jeszcze się chce, tak, codziennie wstawać, rzucać się. To też pokazuje jego podejście do tego, co robi, że nie tylko idę do pracy i to robię, ale z tego po prostu też czerpię radość. I ma być to przyjemność, bo jak kosztem wyrzeczeń dużych, osobistych, rodzinnych i chyba to czarę przylało goryczy. Wojciech Szczęsny rozpoczął treningi w Agricoli Warszawa, z której przeniósł się do Legii. W 2006 roku trafił do Arsenalu, w którym grał 9 lat. Następne dwa sezony spędził w Romie, a od 2017 roku był graczem Juventusu. Bramki reprezentacji Polski bronił w 84 meczach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znów, no bo jakoś tak dobrze o poranku mówi się takie zdania, znów będzie dziś słonecznie. Na ogół tylko na południu zachmurzenie lokalnie będzie duże i tu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura rośnie, no jutro okolice 30 stopni na termometrach zobaczymy niemal w całym kraju. Dziś maksymalnie będzie od 26 na północy przez około 27 do 29 stopni w centrum, a nawet 30 możliwe na południu i południowym wschodzie. No chłodniej tradycyjnie nad morzem, tam od 22 do 24 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Wiać będzie z kierunków wschodnich. W czasie ewentualnych burz na południu kraju wiatr może być porywisty. Naciśnienie w południe w Warszawie wyniesie aż 1011 hektopaskali, chociaż przewiduje się spadek ciśnienia. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Będziemy tu z Państwem do godziny 9:00. Pozytywnie zaczynamy środę, także muzycznie, bo ten utwór kojarzy się dobrze przecież z powrotem do przyszłości. Huey Lewis and the News, The Power of Love w Trójce teraz. Bad girl's dream. 10 minut po 6, środa, 28 sierpnia, czyli Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Tak, można publicznie dziś czytać komiksy, niezależnie od wieku. Ja też mam ze sobą dwa w studiu. To jeden z cyklu Gigant. Myślę, że wiele pokoleń doskonale wie, o czym mówię, ale też przyniosłem sobie dzisiaj do pracy, do poczytania Umarły Las Tomasza Samoilika i Adama Wajraka, wydawnictwo książkowe, komiksowe, ale też dobrze do niego wracać od czasu do czasu. Uczy i bawi. Na pewno. Choć nie będę czytał komiksów dziś na antenie, myślę, że mogą być tacy, którzy podjęliby się tego wyzwania, ale umówmy się, nie byłaby to łatwa sprawa, bo najpierw trzeba by wyjaśnić, co dzieje się na obrazku. On the picture I can see, a dopiero później teksty z chmurek. No więc zadanie karkołomne, ja się go nie podejmuję, ale Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów będę dzisiaj obchodzić. No, ciekawe, czy przy tej okazji Asterix Renę Gościnnego pojawi się podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu, bo tak, to dziś właśnie te wielkie zawody się rozpoczną się wieczorem. Bonsoir, bienvenue à Paris. Każdy sportowiec jedzie na igrzyska po medal, więc damy z siebie wszystko na pewno. Oczywiście trzymamy kciuki za reprezentantów Polski, a na ile medali konkretnie mają szansę? Ilu będzie Polaków w Paryżu? No i w ogóle, jakie szczegóły wiążą się z ceremonią otwarcia? Te przynajmniej znane. To wszystko przedstawimy dziś w porannej audycji według planu kilkanaście minut przed ósmą. Wcześniej oczywiście nie zabraknie innych tematów. Między innymi zajrzymy za ocean, bo ważny dziś dzień dla polskiego lotnictwa. Ważny moment zaplanowano właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ale zajrzymy też na Islandię, choć to w temacie sezonu ogórkowego. Dosłownie sezonu ogórkowego. Trzeba cienko poszatkować długiego ogórka. Gdy już mamy pełne naczynie, dodajemy trochę oleju sezamowego, trochę ryżowego octu, spracowany czosnek i trochę chili. Ja dodaję jeszcze ziarna sezamu. Teraz musimy dobrze wszystko wymieszać. Brzmi nawet nieźle, ale czy to przepis, który powinien wywoływać poważne konsekwencje gospodarcze? No to już chyba niekoniecznie, a wywołał za sprawą siły internetu i powiemy o tym kilka minut po siódmej. O lokalnej polityce opartej na segregacji odpadów, także mam nadzieję z państwem porozmawiamy dzisiaj i o tym, jak takie wywoływanie przez polityków poczucia ukarania obywateli może wpłynąć na wyniki wyborcze i czy w związku z tym politycy lokalni decydują się na karanie obywateli za niesubordynowanie. O, trudne słowo sobie wybrałem. Spotkamy się, mam nadzieję, dzisiaj także i wtedy będziemy wypowiadać mądre słowa podczas mniejszej gry. To około 8:40. Będzie dziś także rozmowa z ciekawym człowiekiem, podróżnikiem, ale amatorem, człowiekiem, który angażuje się w zbiórki charytatywne i o tym nam opowie kilkanaście minut po ósmej. Taki jest plan na dziś, na tę poranną audycję, która potrwa do godziny dziewiątej, a muzycznie rozkręcać będzie ją teraz Lola Young, Flicker of Light w Trójce. Face when I feel like this, I can't move my lips, everything goes down. I don't really understand. Everyone else is okay. Work on Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. There's always more. Lola Young, Flicker of Light, na dobry początek dnia w Trójce, bo mamy 17 minut po godzinie 6, ale mamy w Polsce nieco inaczej sytuacja. Na zegarach wygląda w Fort Worth w Teksasie, gdzie jest Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku, dobry wieczór. Witam serdecznie. U nas środek nocy, ja jestem w tej chwili w centrum Fort Worth, gdzie mają taki wielki, gigantyczny, srebrny kapelusz. On jeszcze niedawno był podświetlony, ale już go światło zgasili. Jest taki kapelusz, że jakbyś miał głowę o średnicy 3 metrów, to by na ciebie pasował. A to taki komiksowy kapelusz, więc wszystko pasuje. Dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Można wrócić do dzieciństwa. Ja się zastanawiam, czy w tobie się obudził taki kilkunastolatek zainteresowany techniką, technologią, bo będziesz oglądał prezentację pierwszego F-35 dla Polski wyprodukowanego w Stanach. Nie obudził się, bo nie miało się co budzić. Ja jako nastolatek to grałem w kapsle, albo grałem w piłę, albo jeździłem rowerem, albo strzelałem z procy, więc nic takiego się nie obudziło, ale mam nadzieję, że się obudzi dzisiaj, dlatego że to, co zobaczymy, to jest szczyt osiągnięć technologicznych. F-35, jeden z najpotężniejszych, najbardziej nowoczesnych, nie tyle myśliwców, co samolotów wielozadaniowych, bo on służy wszystkim rodzajom sił zbrojnych. Są trzy wersje tego samolotu. Służy i do walki w powietrzu, i do bombardowania celów na ziemi, i do misji rozpoznawczych. To jest cud rzeczywiście technologii zbrojeniowej, technologii w ogóle, dlatego że prawdopodobnie w tym samolocie jest wiele rozwiązań, które jeszcze nie zostały ujawnione, a które dopiero za jakiś czas znajdą się w powszechnym zastosowaniu. To, co jest najważniejszą cechą tego samolotu, poza szybkością, to, że jest on prawie niewidzialny dla radarów. Zresztą na przykład ta szachownica nasza biało-czerwona, która jest na wszystkich polskich samolotach, na tym samolocie będzie biało-szara, właśnie po to, żeby utrzymać te zdolności bycia nierozpoznawalnym czy mało rozpoznawalnym. W tym samolocie nawet systemy uzbrojenia, nawet rakiety są schowane pod powłoką. Jest to samolot, w który właściwie wszystko widzi dookoła. Pilot nie tyle patrzy w ekran, nie tyle wygląda przez szybę, co ma specjalny hełm, w którym wszystko jest wyświetlone. Także kiedy leci w nocy, widzi dokładnie tak, jakby to odbywało się w dzień. Także taki cud techniki wojskowej, F-35 w wersji A jako pierwszy zostanie dzisiaj zaprezentowany, ale de facto przekazany Polsce, choć on na razie do Polski nie trafi, ale to jest de facto pierwszy F-35, który Polska otrzyma. Opowiadasz o tym samolocie i od razu mam w głowie wyobrażenie z Gwiezdnych Wojen, z Nowej Nadziei, te X-skrzydłowce i pilotów właśnie z takimi hełmami, które im wyświetlały dodatkowe rzeczy. W takie trochę tematy wchodzimy technologicznie przy okazji F-35. O tym samolocie na pewno będziesz dużo opowiadał na antenach Polskiego Radia po jego zobaczeniu, no bo wtedy będzie dużo więcej szczegółów. Natomiast dziś już teraz, w tym momencie możemy powiedzieć, dlaczego ten moment, to przekazanie tego pierwszego samolotu jest tak ważne dla Polski. No dlatego, że wchodzimy w kolejną W kolejny etap rozwoju polskich sił zbrojnych. Mamy F-16, natomiast F-35 to jest dużo bardziej zaawansowany, dużo bardziej nowoczesny projekt. Takich samolotów, Polska jest 14 krajem, który dołączył do tego programu, jest 10 krajem NATO i to jest przyszłość, jeśli chodzi o lotnictwo NATO. Przedstawiciele Lockheed Martin mówią, że w roku 2030, no to jeszcze chwilę, ale w różnych krajach europejskich, w krajach NATO, będzie latać 650 takich samolotów. Także one będą zintegrowane. To będzie część systemu obrony NATO. Będą w dwóch bazach w Polsce, no ale ponieważ jest to tak zaawansowana technologia, no to trzeba też pilotów przeszkolić. Ja dlatego powiedziałem, on na razie nie będzie w Polsce, ale Polska go otrzymuje. Dlatego, że te samoloty, tak jak ten pierwszy F-35, następny będzie w grudniu, potem w styczniu, w lutym będą kolejne dwa. Te pierwsze samoloty trafią nie do baz w Polsce, które są w tej chwili budowane, ale do bazy w systemie szkoleniowej w stanie Arkansas, gdzie polscy piloci już będą się szkolić, by w momencie, kiedy one dotrą do Polski, a pierwsze dotrą w 2026 roku do bazy lotniczej w Łasku, żeby już wtedy polskie siły zbrojne były przygotowane do tego. Kontrakt to jest dość duży kontrakt. 32 samoloty, 4,6 miliarda dolarów, ale w tej chwili, odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę, zainteresowanie tym programem znacznie wzrosło, zapotrzebowanie jest ogromne i właściwie Lockheed Martin nie nadąża z produkcją. Już 19, my byliśmy 14 krajem, który w 2020 roku podpisywał kontrakt. Już w tej chwili 19 krajów ma albo ma zamówione te samoloty. A więc będziemy się przyglądać tej prezentacji. Ja powiedziałem dzisiejszej, ale u was w Stanach to chyba będzie jutro dopiero, prawda? Więc... U nas jeszcze jutrzejsza. Odsłonięty zostanie ten samolot. De facto to będzie ten moment, kiedy go dostaniemy. Będzie tutaj dwóch wiceministrów obrony narodowej. Będzie ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński. Będą przedstawiciele firmy Lockheed Martin. No i ja nawet... Do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo nie ujawniono mi jak będzie przebiegała ta ceremonia, no ale domyślam się, że będzie przykryty. No i będzie ten moment, kiedy kurtyna opadnie i zobaczymy pierwszy polski F-35. Obrazki dokładnie z tego momentu na pewno zobaczymy we wszelakich mediach, a w polskim radiu usłyszymy o wrażeniach Marka Wałkuskiego z tej prezentacji. Marku, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dodam tylko, że o 17 czasu polskiego. O, dokładnie. Dokładnie na ten moment czekamy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.

Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane, co rozumiem jako zapowiedź słonecznego dnia. No, w większości kraju, bo na południu zachmurzenie miejscami ma być duże i w tych miejscach możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Alertów burzowych jednak nie widzę, za to widzę, że południe Polski od Opola po Zamość i wszystko to, co na południe od tych miejscowości ostrzegane dziś jest przed upałami. Możliwe temperatury dzisiaj tam będą nawet przekraczać 30 stopni Celsjusza. Poza tym maksymalnie 26 stopni na północy, około 28 w centrum, a od 22 do 25 będzie nad morzem i w kotlinach podgórskich. A w Trójce będzie teraz rockowo. Def Leppard. Proszę bardzo. Ja tak pozwoliłem sobie zasugerować, że komiksy z serii Gigant o przygodach m.in. Kaczora Donalda, no komiksy nazywane po prostu powszechnie kaczorami, to rzecz powszechnie znana i lubiana, ale może niekoniecznie. Przecież moje skojarzenia to nie jest żadna prawda objawiona. A że komiksowy dziś dzień, proszę się podzielić z nami swoimi ukochanymi komiksami i polecać. Dobra polecajka może się przydać zawsze innym przecież. Państwa ulubione komiksy, 2 2 i 7 3. Przegląd prasy. A tymczasem nie komiks poczytajmy, powoli szykujemy się na powrót rozmów politycznych w porannej audycji, powoli szykujemy się na powrót posłów do sejmowych ław po wakacyjnej przerwie. Rząd już pracuje nad ważnymi finansowymi sprawami. No od poniedziałku wszystko w krajowej polityce ruszy pełną parą, ale rzecz jasna wakacje też przyniosły pewne zawirowania i głośne sprawy i w pewnym sensie podsumowuje ostatnie tygodnie ranking zaufania przygotowany przez Ibris dla Onetu. Ranking aktualny sierpniowy. Na czele Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy z Koalicji Obywatelskiej, może liczyć na zaufanie nieco ponad 44% badanych. Negatywne o nim zdanie ma niemal tyle samo osób, ale tu ważne niemal, bo Trzaskowski jako jeden z nielicznych polityków może pochwalić się tym, że więcej Polaków mu ufa niż nie ufa. Drugi w zestawieniu jest Donald Tusk, ale premier ma już więcej nieufających przy nazwisku. Niemal 52% badanych przy 41% zdań pozytywnych. No i te 52% badanych oznacza spory wzrost w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Podium rankingu zamyka prezydent Andrzej Duda. Ufa mu 41% ankietowanych, a elektorat negatywny w jego przypadku to 48,5%. Tuż za podium plasuje się Szymon Hołownia, piąty jest Włodzimierz Czarzasty, dalej Mateusz Morawiecki, w którego przypadku bardzo wzrósł elektorat negatywny, no a eksperci wiążą to z rozliczaniem afer kojarzonych z nazwiskiem byłego premiera. Wzrosło za to zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego. W obliczu zachodzących w PiSie zmian Jarosław Kaczyński jest dla elektoratu pewną stałą, ikoniczny, posągowy polityk, z którym można się utożsamiać. Tak skomentowała to profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. No i podkreśliła też, że prowadzenie Rafała Trzaskowskiego może mieć duże znaczenie w kontekście zbliżającej się kampanii prezydenckiej. No właśnie, zbliżającej się kampanii prezydenckiej. Takich badań i omawiania poszczególnych, pojedynczych postaci z polskiej sceny politycznej wraz ze zbliżającymi się wyborami spodziewajmy się coraz więcej. W sumie ciekawe, jaki wynik dałoby zmierzenie zaufania narodu do Wojciecha Szczęsnego. Ale to już w piłkarskim kontekście. Wczoraj pan Wojciech, zwany przez naród Wojtkiem, po prostu zaszokował kraj i ogłosił zakończenie kariery. No na komentarze po tej decyzji nie trzeba było czekać długo. Jeden z nich na meczykach, Samuel Szczygielski, napisał: jeśli ktoś mówi w sporcie o odejściu na własnych zasadach, to Wojtek Szczęsny właśnie tak odchodzi. Legenda polskiej piłki. I coś w tym jest, prawda? Na własnych zasadach. W dobrej formie, po świetnym sezonie w Juventusie karierę kończy Wojciech Szczęsny. Niespodziewanie łatwo podziękował Szczęsnemu za współpracę Juventus-Turyn. No a on w swoim stylu pewnie, uśmiechnięty, powiedział: pas. Dzięki Wojtek. Tak brzmi wczorajszy wpis oficjalnego konta piłkarskich Mistrzostw Świata. No, a przy tej okazji od razu przypomina mi się rzut karny Leo Messiego, obroniony właśnie przez Wojciecha Szczęsnego podczas Mundialu w Katarze w 2022 roku. Umówmy się, wszyscy wtedy oszaleliśmy, pamiętamy to doskonale. No często utrzymywał kadrę przy życiu, po sportowemu Wojciech Szczęsny, a potem i tak zachowywał charakterystyczny dla siebie luz i dystans. I choć na boisku będzie go brakowało, to pewnie generalnie usłyszymy o nim jeszcze nie raz. A teraz usłyszą państwo o najdłużej żyjących ludziach na świecie. Na artykuł o takim właśnie temacie natrafiłem na portalu Forsal, potem pogłębiłem wiedzę i tak posiłkując się tym artykułem, co nieco państwu powiem, bo pewne rzeczy, zwłaszcza liczby, mogą w tym przypadku zadziwić. Najstarszy mężczyzna na świecie, John Alfred Tiniswood, skończył przedwczoraj całe 112 lat. Obecnie mieszka w domu opieki w Merseyside w Wielkiej Brytanii. Pan Tinniswood, który przeżył 24 premierów Wielkiej Brytanii, został uznany za najstarszego mężczyznę na całym świecie niedawno po śmierci 112-letniego Xi Pinga z Chin. Pan Xi Ping zmarł w czerwcu, co oznacza zresztą, że urodził się jeszcze za panowania dynastii Qing, a potem przeżył bardzo dużo dziwnych, no i także strasznych rzeczy, które działy się w Chinach. Ale wracając do żyjących najstarszych, to najstarszym obecnie mężczyzną jest wspomniany pan Tinniswood z Anglii, ale generalnie w zestawieniu dominują panie. 8 najstarszych osób na świecie to kobiety. W czołówce najwięcej jest Japonek, to chyba brak niespodzianki, a na czele Tomiko Itooka, która ma dokładnie 116 lat i 97 dni. No dosłownie kilka dni temu, o tym światowe media informowały, zmarła Maria Branias Morera, Hiszpanka, która była do właśnie 19 sierpnia najstarszą osobą na świecie. Ponad 116 lat żyje już pani Tomiko Itooka, proszę się nad tym zastanowić. Ponad 112 pan Tinniswood i on pytany o sposób na długowieczność i swoją receptę na sukces w tym temacie odpowiada, że... Suspens? Ale on odpowiada, że nie wie. Że nic szczególnego w życiu nie robił, by mógł to wskazać jako tajemnicę swojej długowieczności. No, że chyba po prostu miał szczęście. No to nie pomógł nam szczególnie, prawda? Pan John Alfred Tinniswood. Wszystkie te dane, dokładny wiek wspomnianych osób, zostały zweryfikowane przez Gerontology Research Group. Na stronie tej grupy mogą Państwo znaleźć jeszcze więcej szczegółów i także, uwaga, polskie nazwisko. W rubryce osób weryfikujących niektóre przypadki to Wacław Jan Kroczek. Wygooglowałem, rzecz jasna. Pan Wacław kandydował nawet ostatnio na prezydenta Tarnowskich Gór. Generalnie udziela się publicznie. Pozdrawiam z Myśliwieckiej, panie Wacławie, może nas słucha. No, w sumie to ciekawe, jak się potwierdza wiek superstulatka albo superstulatki. Może kiedyś przyjdzie czas na odpowiedź i na to pytanie. Ale teraz czas na kwiat jabłoni. Poproszę więcej siebie. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoku. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle głów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie.

Wszystko za sprawą stale rosnących wymogów Unii Europejskiej dotyczących stopnia segregacji odpadów. W roku 2023 uzyskaliśmy poziom jedynie 17%, a wymagany był 35%. Wyjaśnia Agnieszka Więckiewicz z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Za brak poziomów na gminę są nakładane kary. Około 40% odpadów, które przyjeżdżają z miasta, powinny być to odpady posegregowane, które później trafiają na instalacje. Segregacja jest obowiązkowa od 2020 roku. Lata mijają, a postępy są niewielkie. Dlatego wprowadzono więcej kontroli i naklejki ostrzegawcze dla niesegregujących. Te naklejki naklejamy na pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz pozostałe opakowaniowe. I to jest ostrzeżenie, że w tych pojemnikach jest niewłaściwa segregacja. Opisuje Kamil Orpel, prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Znalazły się tam odpady, które nie powinny się znaleźć. Te naklejki w szczególności naklejamy, nie jeżeli tam będzie jeden papierek albo jakieś plastikowe opakowanie, tylko chodzi o w szczególności odpady takie, które powinny się znaleźć na przoku. Jeżeli ktoś do zmieszanych wyrzuci gruz, sprzęt elektroniczny, który jest niebezpiecznym sprzętem, to wtedy w szczególności takie naklejki naklejamy. Co na tą metodę wałbrzyszanie? Zdania są podzielone. Miasto nie wywiązało się ze swojego obowiązku postawienia odpowiednich pojemników. I dlatego niektórzy nie segregują? No to niech pan idzie zobaczyć, co tam w tych pojemnikach jest. Wszystko. Wychodzi pani przed dom, widzi pani czerwoną naklejkę, tu była kontrola, muszą państwo poprawić się i tak dalej. No jakaś lampka mi się zapali. No ale no, gdzie ja mam to trzymać, jak ja nie mam miejsca? Mam malutki przedpokoik, co w pokoju śmieci będę trzymać? Tu jest problem niestety, bo tak bym oczywiście bym segregowała, no bo uważam, że się tak powinno robić. Powinno to być, nie? No tam rzucają nie wiadomo co tam różne odpady, a później drugi musi segregować, tak? Czy to było pierwszy raz ostrzeżenie? No. Tak walą, tak rzuca. No ale kto ma posprzątać? Najpierw miasto, a potem my, nie? Jest ostrzeżenie, będą też konsekwencje. Kartka naklejona z datą, to jest czas, żeby właściciel nieruchomości, zarządca, usunął te niedozwolone odpady i przy kolejnym odbiorze, jeżeli one zostaną usunięte, to odbierzemy. Jeżeli nie zostaną, potraktujemy je jako zmieszane, przekazujemy tą informację do Urzędu Miejskiego i wtedy wszczynana jest procedura podwyższania opłaty za odpady z 35 na 70 zł od każdego domownika danej nieruchomości. To może wtedy się nauczą, kurde, jak zapłacą parę razy więcej, nie? Wtedy zaczną segregować. Z każdej takiej kontroli będzie sporządzony protokół wraz z fotografią. No dodajmy, że to i tak bardzo łagodne zaostrzenie polityki. Samorządy mają dużo skuteczniejsze narzędzia, również techniczne, by mieszkańców, którzy nie sortują śmieci, ukarać. No tak na przykład na Zachodzie wprowadza się osobiste, chipowane worki na odpady. No i od razu wiadomo, czyje to śmieci i kto je wymieszał. U nas polityka. Włodarze wolą nie drażnić ludzi i stąd mamy to, co mamy. Przynajmniej stwierdza tak Filip Piotrowski z organizacji UNEP Grip Warszawa. W Polsce wciąż prawie 60% odpadów zbiera się jako odpady zmieszane w czarnym worku. Co ciekawe, do tego czarnego worka trafia połowa szkła opakowaniowego, tych właśnie nieszczęsnych słoików, zamiast do kosza na szkło. To są lata zapóźnień, lata też takiej politycznej zgody, przyzwolenia na byle jakość, na to, że nikt nie będzie kontrolował tego, jak segregują odpady mieszkańcy, bo to jest niewygodne politycznie. W związku z tym pozwala się tak naprawdę tej części mieszkańców, która nie segreguje, na taki freeriding, trochę życie kosztem tych mieszkańców, którym zależy na jakości środowiska, zależy na selektywnej zbiórce, zależy na tym, żeby żyć w czystszym otoczeniu, dla wygody politycznej. Wygoda polityczna, takie hasło tutaj pada. No właśnie, państwa opinia w tej sprawie, to polityka decyduje, czy niewygodne, ale słuszne, bo przecież chyba tak byśmy stwierdzili, decyzje władz mimo wszystko byłyby dla państwa powodem do głosowania na kogo innego. No bo niewygodne. Nie przypodobała się władza obywatelom, nie pogłaskała po głowie, więc głosujemy na kogoś innego. Bo jeśli to jest powód takich, a nie innych decyzji, chociażby władz samorządowych, no to tak powinno być, czy nie? Rozmawiajmy szczerze. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszam państwa do dyskusji. Mamy w tej chwili 5 minut do godziny 7. O 7 w trójce serwis, sport i pogoda. Po 7 sezon ogórkowy na Islandii.